O właśnie, minęła pierwsza. One, two, three, four. Mało obiektywnie. I love to see cottonwood blossom in the early spring. I love to see a message of love that the bluebird brings. But when I see you walking with them down a long strand, I wish I were blind when I see you with your man. I'd love to see your hair shining in a long summer's light. I'd love to walk the stars fill the sky on a summer night. The music plays, take us out. To już nie będziemy kombinować, po prostu w duchu Mariusza Owczarka zdecydowanie, jeżeli Jeżeli to jest w sygnale tej audycji, jeżeli ja go zastępuję, dzisiaj mam tę przyjemność, to oczywiście The Boss na początek I Wish I Were Blind. Płyta Human Touch, 1992 rok. Do głosu szefa mistrza. Oczywiście dzisiaj jeszcze do czwartej wrócimy. Miszmasz. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, groch z kapustą z jednej strony w tej audycji, ale w drugiej, z drugiej. Jakoś to tak próbowałem ułożyć, żeby ten czas minął nam w miarę szybko i przyjemnie do czwartej. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam i do wspólnej korespondencji, i do wspólnego słuchania przez trzy najbliższe godziny. Scorpio Rising 1900. Który to dokładnie był rok? Nie 1900, to już były lata 2000-2002. Scorpio Rising i zespół elektroniczny, zespół Death in Vegas. Say You Lost Your Baby, tutaj gościnnie u Death in Vegas Mr. Paul Weller na wokalu na tej właśnie płycie Scorpio Rising sprzed 16 lat. 13 minut po godzinie pierwszej, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam również na Facebook, bo przecież muzyka nocą to jest wystarczający powód, żeby pomyśleć i być może napisać i być może, chociaż pora jest nietypowa, coś zrobić i być może coś zmienić. Tak będziemy grać, co najmniej do czwartej. Dear catastrophe waitress, dear catastrophe waitress, I'm sorry if you seem to have the weight of the world over you. I cherish your smile, there's a word of peace on your lips. Say it and with tenderness I'll cherish you. Cherish you. Dear catastrophe girlfriend, dear catastrophe girlfriend, I'm sorry if he hits you with a full can of coke. It's no joke. Your face is bleeding, you'll soon be leaving this town to the clowns who worship no one but themselves. No one but themselves. I hate feeling this way. Oh, I hate feeling this way. Oh, I know that you hate it too. now that your coffee's going cold. Oh, all of the customers look so old. Oh, honey, if I could be so bold. Dear catastrophe waitress, dear catastrophe waitress, hold you in cold disregard. I know it's hard. Stick to what you know. You blow them all to the wall when they realize what you've been working for. What you've been working for. What you've been working for. Ja też, napisał pan Sławomir z Wierzchowiska. Nadal i do końca, pani Marta. Oczywiście nadal na pokładzie Warszawa Mokotów, pani Barbara. Co tu jeszcze mamy i kogo tu jeszcze mamy? Poznań, pani Bogna. Kinga od B do S słyszę, no bardzo ładnie. Warszawa Bemowo i jeszcze są Skierniewice i Warszawa Ochota i Szczecin i Jastrowice i Bukowiec on Air. I pozdrowienia z United Kingdom. Zapraszam na mój profil facebookowy, tam można oczywiście, jak to zwykle bywa przy naszych spotkaniach radiowych, podpisywać wirtualną listę obecności. Belen Sebastian, płyta Dear Catastrophe Waitress. Sprzed lat sięgnąłem dzisiaj po nią właśnie w kontekście tego krótkiego, tytułowego utworu. No bo zawsze to tak jest, jeżeli zdarzają nam się takie nocne spotkania, żeby trochę przewietrzyć swoją płytotekę, te swoje zbiory wszystkie i na przykład sięgnąć do płyt, których zazwyczaj nie przynosimy, czy nie przynoszę na spotkanie z Państwem, czy to w soboty, czy to w piątki, czy to w poniedziałki. I pewne zakurzone, nawet pokryte bardzo grubą warstwą kurzu utwory sprzed lat przypomnieć. Transatlantic. Był kiedyś taki zespół. Nazywał się Mainstream i w 1998 roku opublikował swoją jedyną płytę zatytułowaną po prostu Mainstream. Z tej płyty właśnie Transatlantic. A też do nich dzisiaj do czwartej na pewno wrócimy. Święto nam się szykuje. Od 9 zaczną się przygotowania. Niezbyt długie. Później będzie sesja. Mniej więcej 6-7 utworów. No i jeszcze później rozmowa i wywiad. Zespół, który znakomicie wszyscy znamy. I'm on watch here. So close your eyes and get some rest. I'm here to watch your heart. It's faulty from the start. I'm the rift in your chest. I'm not an angel. I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension in the truce and a smile and a sigh. What's that over your shoulder? Fear of getting older. Stay with me. Sing me a love song. From your heart or from the phone book, it don't matter to me. I'm an apple, you're the tree. I won't fall when you're shook. What's that over your shoulder? Fear of getting old. Teraz pytanie, czy te zdjęcia, które ja otrzymuję, na przykład rąk gdzieś tam opartych o keyboard, które starają się grać jakieś melodie, to są te melodie, które paralelnie słyszy się w radiu. Wojtek na przykład przysłał takie zdjęcie. Bardzo dziękuję za to nocne czuwanie. Editors The Phone Book, to święto, nie będę tego krył. Ich wizyta tutaj u nas. Coś, czego nigdy nie było na dużej płycie, było tylko na singlu zatytułowanym Blood, który promował jeszcze pierwszą płytę Editorsów, The Backrooms z 2005 roku, Heads and Backs. No, powiedzmy, że mniej więcej w okolicach drugiej jeszcze Państwu zagram coś, o co będę miał śmiałość, chyba tak, będę miał śmiałość ich poprosić, żeby zagrali to w wersji akustycznej dzisiaj nad ranem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Editors, mamy ich, mamy to na specjalnej sesji jeszcze podczas wywiadu. Efekty jak najszybciej na naszej antenie. Teraz coś z Polski rodem. Bardzo się cieszę z tego albumu. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, powiekami hałas. Jak go wyłączyć, zatrzymać? Myśli biegną, pozwól im przebiec. To ich ostatnie okrążenie. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki. Powroty, odloty w przestrzenie, do pierwszej wersji siebie. Tubis i Bolewski. Bolewski i Tubis. Lunatyk. Będzie więcej z tej płyty, zresztą już niejednokrotnie anonsowanej, chociażby w Ofensywie. Za 22 minuty jest godzina druga. Nietypowe to nasze spotkanie. Jestem w zastępstwie Mariusza Owczarka z Państwem do czwartej. I dziękuję za wszystkie maile, które w sporej ilości przychodzą, przyznam, mimo późnej pory. Na przykład od Mateusza. Człowiek miał po chirku w Ronie wyłączyć radio, pójść spać, jak zazwyczaj, a tu nagle jeszcze nocne sprzątanie. I nagle pan, tak Gawron, tak podpisany jest, Gawron Złowicza, tak napisał. No tak, jeszcze ja do czwartej, nawet nie przez dwie, tylko przez trzy godziny. Zapraszam, jeśli może to niczym nie grozić, że ktoś się z Państwa nie wyśpi, a spędzi ten czas przy trójce, to będzie nam oczywiście miło. To co to teraz mamy? Aha, Laocze z nowej płyty, czyli wiedza o społeczeństwie. Do tego utworu zdecydowanie nawet można tańczyć, trochę się przytulając, a trochę nie. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Zgaślibyśmy z połówką lęku. zaczęlibyśmy nie żyć. Za świat nieświadom nadużyć dały nam przejść w ilości jedności. Bardzo mi się to podoba. Myślę o tobie, sobie. Laocze, płyta Wiedza o społeczeństwie i spółdzielnia. Taki utwór z takim tekstem, tak zagrany, jeszcze tak zatytułowany. To tylko umieją nieliczni. Powiedzmy, że jest to zdecydowanie akurat ich udziałem, czyli zespołu Laocze. Gratuluję tej nowej płyty. Z zupełnie innego świata muzycznego teraz. Karibu. czas. Snath, czyli Karibu, czyli Swim, ta płyta z 2010 roku. Intrygująca, być może nawet chwilami irytująca i wciągająca jednocześnie. Utwór Sun za nami. No to jeszcze inny muzyczny świat teraz. lider zespołu Japan i współpracownik Roberto Frippa i autor wielu niezwykłych zupełnie podróży muzycznych na swoich solowych albumach, chociaż przyznam, że dosyć trudnych. Niedawno próbowałem przesłuchać Comfort tak w całości od deski do deski. To jest niezwykłe wyzwanie i przygoda muzyczna, artystyczna. No ale też wróciłem do tego albumu Secrets of the Beehive. David Sylvian. I kiedy poeci śnili o aniołach, when poets dreamed of angels, przed chwilą. Miałem przed drugą jeszcze wrócić do tego utworu, o który poproszę dzisiaj nad ranem zespół Editors, żeby go tutaj zagrał podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Trójce właśnie. No i zobaczymy, zobaczymy. Może się uda. Talking Heads. Well, we know. Get out. właśnie. I tak miało to się stać.